الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللقطة، قوله فصل: من وجد مال غيره ضائعا فله لقطه أو فهو لقطة، من وجد مال غيره ضائعا فهو لقطة. Mwenye kuipata mali ya mtu mwingine ni yenye kupotea, fahuwa lukata, mali hiyo ni lukata, ni kitu chenye kuokotwa. Man wajada mala ghairihi dhaia fahuwa lukata, mwenye kuipata mali ya mtu mwingine akaipata ni yenye kupotea, fahuwa lukata, mali hiyo ni lukata. فإن كان شيئا يسيرا، ikiwa ni kitu kidogo hicho kilichokotwa، kikiwa ni kitu kidogo، لا تتبعه همة أوساط الناس، همة ya watu wakati na kati haukifuatii kitu hicho. لا تتبعه همة أوساط الناس، himma ya watu wakati na kati haikifuati kitu hicho. Kasauti, kama kikoto, warraghif, na mkate, wanahwi hii na mfano wake. Malaka huu wajiduhu bila taarif, atakimiliki kitu hicho mwenye kukipata bila ya kukitangaza. Malaka huu wajiduhu bila taarif, atakimiliki mwenye kukipata bila ya kukitangaza. Ikiwa ni kitu kidogo, himma ya watu wakati na kati haifuatii kitu hicho. Mfano mtu kapoteza shilingi 50, mtu kapoteza shilingi 100. Shababu, watu wale ambao ni wakati na kati, sio watu mafakiri. Mtu fakiri hata kipoteza shilingi 1 tu ataitafuta hapo mpaka apate homa kwa kutafuta na jua hapo. Lakini sasa nasema wale watu ambao ni wakati na kati wale, ambao si mafakiri wala si matajiri, wale mtu akipoteza shilingi 50, 100 anaona ni kitu kidogo, anakwenda zake. Sasa kitu kama hicho cha shilingi 50 kikipotea, mtu akikiokota hicho ni kwamba anakichukua bila kukitangaza. Unafahamu? Sababu ni kitu kidogo, himma za watu wakati na kati haikifuati kitu hicho. وإن كان من الضوال التي تمتنع من صغار السباع، na kikiwa hicho kitu ni katika wanyama wenye kupotea ambao wanajizuilia na wanyama wadogo. Ni katika dhawali, wanyama waliopotea ambao wanajizuia, min sigari siba, wanajizuia na wanyama wadogo wale wakali. Kal ibil, kama ngamia, mtu akiokota ngamia. Lam yahilla lahu iltiqatuha, si halali kumuokota mnyama huyo. Ngamia, ng'ombe, si halali mtu kumuokota ng'ombe au ngamia. Wa in iltaqataha, na akiokota wanyama hao ambao wanaweza wakajizuia na wanyama wadogo katika wale siba. Wanyama siba ni wale wanyama wakali, simba nini. Sasa mnyama kama ngamia, ng'ombe, anaweza akajisaidia kwa wanyama wale wakali. Kwa mtu anapookota ng'ombe au anapoona ngamia amepotea, haijuzu kumuokota huo, sababu ni mnyama ambaye anaweza akajilinda mwenyewe. وإن التقطها، akiokota wanyama hao, lam yamlikaha bitaarif, hata wamiliki kwa kutangaza. Yani hata mchukua ngamia au ng'ombe kwa ajili ya kwamba atamtangaza. Shafahamu? Wama ada dhalika, na wasiokuwa hao, falahu iltiqatuhu, yajuzu kumuokota. walakin yuarrifuhu haulan kamila, lakini atamtangaza mwaka kamili. Fayakulu atasema, man dhaa lahu shay'un wa nahuhu, man dhaa lahu shay'un wa nahuhu, nani ambaye kimepotea kwake kitu na mfano wake. Fa illam tu'raf, asipojulikana mwenyewe, malaka ha wajiduha, atakimiliki au atamiliki huyo mwenye kumpata. Wa injaa man yadda'i annaha milkuhu, akija atakayedai kwamba ni amekimiliki kitu hicho ni cha kwake. Fa in wasafaha wasfan yutabiqu ma hiya alayhi wajaba daf'uha ilayhi, akikisifu kile kitu sifa ambayo inawafikiana na sifa ilichonacho, wajaba daf'uha ilayhi, ni wajibu kumpa huyo aliyekisifu kitu hicho kwa sifa zake. Chafahamu, mtu ameokota simu mtu ameokota simu yenye thamani, si simu za shilingi 1,000 2,000, ameokota simu 7,000 10,000. Unaona, huyu anatakiwa aitangaze ile mwaka mzima, aitangaze fi mujtamai nnas. Akipatikana mwenyewe vizuri, asipopatikana ataihifadhi ile simu. Akija mwenyewe akiisifu kwa sifa zile zile za simu, kwamba hii sifa ni hii, simu ni yake hii, ni wajibu ampe. Ameisifu sifa zile zile zilizonazo ile zile simu, shanifahamu, hapo ni wajibu ampe, kwa sababu imethibitika kwamba ni yake. Hii ni kitu cha thamani lakini sio kwamba ameokota fimbo, ameokota kikoto aitangaze, ameokota mkate, kalamu, si mwokota kalamu wa shilingi 10 uitangaze, sio hivyo. Unafahamu, kitu kenye thamani ambapo mtu pengine atasikitika kwa kupotea kitu chake, hicho ndio mtu anayekiokota akitangaze mwaka mzima. Wazi hana. Yakulu asharih, dhakara almuallifu ahkama luqata, almuallifu ashekhi Saidi hapa ametaja hukumu za vitu vyenye kuokotwa. Wakad taqaddama maana anna almal alladhi laysa lahu malik, mali ambayo haina mwenye kuimiliki, au anna malikahu tanazala an milkihi, au mwenye mali hiyo ametanazal na kuimiliki. Fahadha yuaddu min alamwali almubaha, hii inahesabiwa katika mali za halali kuchukua. Faman sabaka ilayhi, mwenye kutangulia kwenye kitu hicho, fahuwa haqu bihi, huyu ana haki nacho. Amma almalu almamluku alladhi lahu sahibun wa mali, ama mali yenye kumilikiwa ambayo ina mwenyewe, ambayo ina mwenye kumiliki, lakinnahu dhalla anhu, lakini mali hii ilipotea kwa yule mwenyewe, wadhaa minhu, fahadha yuaddu luqata, mali hii inahesabiwa kwamba ni mali iliyokotwa imepotea. Walluqatu ala arbaati anwaa, hivi vitu vinavyopotea vinavyookotwa viko sampuli nne. Annau alawwal luqatu alharam, ni mali iliyokotwa ya haram pale Makka. La yaltaqituha illa munshid, asiyokote mali hiyo isipokuwa mwenye kuitangaza. Kama anaiokota kwa ajili ya kutangaza, yajuzu kuiokota. Wal ahsanu bil insan alla yaltaqita alluqata fil haram wa an yatrukaha, lakini vizuri zaidi kwa mtu asiyokote kitu pale haram, akiwache, asiyokote kitu, hususan al-afaqiyya alladhi la yuqimu bil haram illa iqamatan muaqqata, hasa vile vitu mtu wa wale watu ambao hawaishi pale haram isipokuwa kwa muda maalumu. Famithlu hadha lan yatamakkana min at-ta'rifi wal inshadi bil luqata, mfano wa mtu huyu hawezi kumakinika na kukitangaza kile kitu kilicho alichokiokota, sababu yeye amekuja mara moja tu, siku mbili tatu, huyo asafiri hata akikiokota atakaa vipi mwaka mmoja pale wa kukitangaza wakati visa yake imalizika wiki moja? Unaona? Kwa hiyo huyu haruhusi kuokota pale kile kitu. Wa min thamma fayatruku luqata wa la yudkhiluha fi dhimmatihi. Ataviacha vile vitu vinavyokokotwa wala hataviingiza katika jukumu lake na dhima yake. Sababu kuokota kitu kuna dhima la kukitangaza mwaka mzima, na wewe pale umekwenda kwa wiki moja, visa yako wiki moja, wiki mbili utaondoka pale. Unafahamu? Kwa hiyo watu wanaokwenda pale kwa muda fulani wasiokote vitu pale ndani ya haram. An-naw'u thani ma yakunu qalilan la tata'allaqu bihi himmatu awsati an-nas. Ni kitu ambacho ni kidogo, hakihusiani wala hakifungamani na hivyo himma za watu wakati na kati. Wale watu wakati na kati himma zao hazifungamani na kitu kile wakikipoteza. Wa min amthilati dhalik as-sautu, kikoto, wa habatu tamri, haba ya tende. Mtu alikuwa na tende moja kaitia mfukoni ikaanguka ile tende. Sasa huyu pia ataulizia, yaani kuna mtu aliyokota tende yangu moja hapa? Hawezi kufanya hivyo. Sanifahamu? Wa nahwu dhalik mimma la tata'allaqu bihi himmatu awsati an-nas. Na mfano wa vitu hivyo katika vitu ambavyo himma za watu wakati na kati hazifungamani na vitu hivyo. Kwa vitu vidogo vidogo mtu akivipoteza, hawezi akahuzunika. Kalamu, pencil ya shilingi 10, au itwa nini, biki ya shilingi 10. Unaona? Wa mithluhu aidan almabalighu an-naqdiyyah allati la yahtammu an-nasu biha. Vile vile viasi vya pesa ambavyo watu hawavitilii muhimu. Ndio hizo, shilingi 20, shilingi 30, 50, 100. Unafahamu? Lakini wa hadha yakhtalifu min baladin ila balad. Hii inatofautiana kwa mji na mji mwingine. Inatofautiana. Faqad yakunu ba'dhu al-buldan la yahtamuna bil 50 riyalan. Huwa baadhi ya miji hawatilii umuhimu riyal 50. Lakini wayakunu fi madinatin ukhra al-ashratu riyalat laha qima wa waznun 'indahum. Lakini huenda ikawa katika miji mingine riali 10 zina thamani na zina wizani kwao. Kwa mfano riali 10 za Saudia zina thamani, watafuta risala qayima ukanua. Riali 10 waweza ukala siku nzima kule Saudia. Ukatia chai yako ya riali 1 na sandwich yako, mchana ukapiga riali 5 za kabsa wali, zikabaki 4 ukamalizia jioni. Lakini hapo upoteze shilingi 10. Shilingi 10 nini hapa? Matatu pia upandi. Haya. Unafahamu? Kwa hiyo hii yatofautiana kwa nchi na nchi nyingine. Wabitali yakhtalifu alhukmu min baladin ila akhar. Kwa hiyo hukumu pia itofautiana kutoka katika nchi kwenda nchi nyingine. Fahadha an-naw'u min al-luqata yajuzu lil-insani an yatamallakahu wa an yantafi'a bihi. Safahamu? Sampuli hii ya kitu chenye kuokotwa yajuzu mtu kukimiliki na kupata manufaa kwa kitu hicho. Wala yajibu alayhi an yu'arrifahu. Si wajibu kwake kukitangaza sasa kitu hicho. Wa yahillu lahu al-intifa'u, na ni halali kwake kupata manufaa bimujarradi iltiqatihi, kwa mujarradi wa kukiokota. Sawa? Faqad warada anna an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam wajada tamratan fi at-tariqi. Imekuja kwamba Mtume sallam alikuta tende moja njiani. Faqala laula anni khashitu an takuna min tamri sadaqa la akhadhtuha fa akaltuha. Lau mimi sikuogopea kuwa hii ni katika tende za sadaka, ningeichukua nikaila. Lakini pengine ni katika tende za sadaka na Mtume ilikuwa hali sadaka, lakini vinginevyo ni kwamba angeila, sababu ni tende moja, hata mwenyewe pia hahuzuniki akiipoteza. Waqad warada anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam rakhasa fi luqtati al-asa was-sawt. Pia imekuja kwamba Mtume sallam aliruhusu kuokota fimbo na kikoto, lakini alhaditha fihi dhafun, hadithi hii ina udhaifu. Fayuktasaru ala alhadithi alawwal, inafupishwa kwa ile hadithi ya kwanza, kwamba aliokota tende moja akasema laula anni akhsha an takuna min tamri sadaqa la akhadtuha fa akaltuha. Hii ni dalili tosha inayotosha kwamba mtu akiokota vitu vidogo vidogo anatakiwa avichukue wala sivitangaze. Hiyo ni sampuli ya pili, kwamba ni kitu kidogo, la tataallaqu bihi himmatu awsati an-nas. An-naw'u thalith ma yamtani'u bi nafsihi an sighari sibaa, ma yamtani'u bi nafsihi an sighari sibaa, ni wanyama ambao wanajizuia nafsi zao na wadogo wadogo wa hao wanyama wakali. Wa min amthilatihi athawr, ngombe dume. Fa inna huu yamtaniu binafsihi min sigari siba, ha? Ngombe huyu anajizuia nafsi yake na hao wanyama wadogo wadogo wakali. Sawa, wa mithlu hadha aidan albairu, ngamia. Wanaka, ngamia jike. Fa innaha tamtaniu min sigari siba, huyu anaweza kujizuia na hao wanyama wadogo wadogo wakali. Fahadha nnau la yajuzu li ahadin iltiqatuhu, sampuli hii haijuzu mtu yoyote kumuokota. Wezi ukaja hapa na ngamia, mmeokota ngamia hapo, hakuna cha kuokota ngamia. Sawa, eh? Wa idha dhalla min sahibihi, akipotea kwa mwenyewe, fala yajuzu li ahadin an yamtalikahu au yaltaqitahu, haifai kwa yoyote kummiliki au kumuokota huyo. Wa man iltaqatahu fa huwa dhal, mwenye kumuokota huyo amepotea, si luqata, chafahamu, amepotea, anatakiwa amuache pale mwenyewe amtafute atamuona. Kama hakama alayhi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam bidhali, kama alivyo hukumu hivyo mtume sallam. Wakad suila nabiyu sallam an dhalatil ibil, mtume sallam aliulizwa kuhusu ngamia aliyepotea, nini hukumu yake. Faqala malaka walaha, una nini wewe na yeye. Maaha siqauha taridu almaa wa taakulu shajar, yeye ana maji yake, ana chakula chake, anakunywa maji na anakula miti. Mwenyewe ngamia huyo wewe huna haja naye, usimuokote yeye, anaweza akajikimu nafsi yake, anatafuta maji, anatafuta chakula. Malaka walaha. Wa min thamma la yajuzu lil insani an yaltaqitaha, kwa hiyo haijuzu kwa mtu kumuokota ngamia. Illa idha kanat fi mawtini mahlaka, isipokuwa akiwa katika mahali pa kuangamia. Kama ni mahali pabaya anaweza akaangamia, hapo yajuzu kumuokota na kumweka mahali ambapo atanusurika na hiyo kuangamia. Sawa, eh? Kama lau khashia alaiha min gharak, kama lau akimwogopea kughariki, pana bahari pale au pana mto wa maji mkubwa, anaweza akaingia akaghariki. Au kanat mughlaqan alayhi, au alikuwa amefungiwa mahali na ana njaa, ana kiu. Au kanat fi saharaa wa qad adimat alma, au alikuwa katika sahara, katika mahali sahara desert, hapana maji, hapana chochote. Wa khashiya alayha min almaut bisababi dhama, akamwogopea kifo kwa sababu ya kiu. Fa innahu yuhyiha, hapa sasa atamuhaisha. Wa yanquluha ila makani ta'manu fihi biidhnillah, atamgurisha kumpeleka mahali ambapo atapata amani biidhnillah. Lakini kumuokota kwamba anamiliki ngamia aliyepotea, la. Arnau'u rabi, sampuli ya nne. Ma lam yakun min al-asnafi thalatha sabiha, ni kitu ambacho si katika sampuli zile tatu zilizotangulia. Sampuli ya kwanza ni ipi? Ni ile luqatatul haram, kilichopotea kilichookotwa pale haram. Tukasema kwamba hiki nacho mtu hakiokoti kama haishi pale. An-naw'u thani ma yakunu qalilan la tata'allaqu bihi himmatu awsati an-nas, ni kitu kidogo ambacho himma za watu wakati na kati hazifungamani nacho, kama hiyo fimbo, kikoto, mkate. Sampuli ya nne, ma yamtani'u binafsihi an sighari siba, ni mnyama ambaye anaweza akajizuia nafsi yake kutokana na wadogo wadogo wa hao wanyama, kama huyo ngamia, ng'ombe, huyu haijuzu kumuokota. Sampuli ya nne ni isiyo kuwa hizi sampuli tatu zilizopita, fahadhihi yajuzu lilmuslim an yaltaqitaha, sampuli hii yajuzu kwa muislamu kuokota, wayajibu taarifuha, na ni lazima kukitangaza kitu hicho, au sampuli hii ni lazima kuitangaza. Watumlaku baada sana, na inamilikiwa baada ya mwaka mmoja, idha lam yu'raf malikuha, asipojulikana yule mwenyewe. Sasa atangaze kwa muda wa mwaka mmoja, asipojulikana sasa hapa yule aliyokota ataimiliki iwe ni yake. Walakin hal al afdalu iltiqatuha au tarkuha, je bora zaidi ni kuokota au kukiwacha kitu hicho ambacho kina thamani na ni lazima kitangazwe mwaka mzima, bora ni kukiokota au kukiwacha? Hadha mautin khilaf baina al fuqaha, sasa hapa ni mahali pa khilaf baina ya maulama wa fiqh. Wal adhharu anna al afdal iltiqatuha, qawli li dhahiri zaidi kwa bora ni kukiokota kitu hicho. Liannana bidhalika nuarifuha, sabu sisi kwa kukiokota tutakitangaza. Wabitali yakunu dhalika akraba lian tasila ila sahibiha, kwa kukitangaza itakuwa ni karibu zaidi kumfikia mwenyewe kitu hicho. Illa idha kana almultaqitu yakhsha ala nafsihi min alkhiyana, isipokuwa yule mwenye kuokota akiogopea nafsi yake khiana. Bihaithu yaktumu tilka lukata, kwa namna ambayo ataficha kile kitu alichokiokota atakificha. Kama mtu anaogopea kwamba akichukua hiyo saa ya watu iliyopotea au hiyo simu yake iliyopotea, akichukua atakwenda kuiuza. Akiogopea hivyo, basi ni heri aiwache asiokote. Sawa? Fafi hadhi alhal alafdalu lahu an yatrukaha, katika hali hii ni bora kwake aiwache. Mithlu dhalika sha, mithalu dhalika sha, mfano wa hivyo mbuzi. Wal amwalu naqdiyya, na pesa. Wathiyab, na nguo. Wa anwa'u alfurush, na sampuliza, kwa mfano magodoro. Fahadhihi idha wajada alinsanu qad dhallat an sahibiha fa innahu yajuzu lahu an yaltaqitaha, vitu hivi mtu akivipata vimepotea, mwenyewe amevipoteza, yajuzu kwake kuviokota. Thumma ba'da dhalika yakumu bita'rifiha, kisha baada ya hapo avitangaze. Fayakulu man faqada mala naqdiyan fa huwa indi, aliyepoteza aliyekosa mali pesa iko kwangu. Wa yu'arifuha fi jami'in majami'in nas, atatangaza katika mikusanyiko ya watu. Watu nje ya msikiti, kuta mahali pana watu wengi awasubiri, sokoni. Wa hadha bikhtilaf yakhtalifu bikhtilafi tara'iqin nas fi hayatihim, sema hii inatofautiana na tofauti za njia za watu katika maisha yao. Fahunaka fi baadhi albuldan yumkinu an yaktafia biwadhi warakatin fil amkinati almujawira lilmakani alladhi wajada fihi lukata yaktubu fiha, katika baadhi ya nchi inawezekana kutoshelezeka na kuweka karatasi tu katika sehemu zilizo karibu na pale mahali alipookota. Halafu yaktubu fiha man faqada mala naqdiyan faliyattasil ala alhatifi alfulani, aliyekosa mali fulani basi awasiliane na namba hii, aandike ile namba. Hii ni katika baadhi ya, ya nchi. Kad yakunu taarifu biha fi wasaili al-i'lam, baadhi ya nchi huenda ikawa kukitangaza katika wasaili al-i'lam, radio, magazeti. Kama law kanu yasmahuna fil idha'a bi an yatakallama al-insanu bit-ta'rifi bil-luqata allati wajadaha, ikiwa wanaruhusu mtu kuzungumza yule aliyokota, ikiwa anaruhusu hivyo. Wa qad yakunu fi buldanin ukhra bis-sauti wan-nida fayunadi al-insanu fi majami'i an-nas, mtu anatoa sauti hasa katika majami'i an-nas. وقد يكون ذلك في بلدان أخرى بالنداء ووسائل الاتصال اللاسلكي التي يتعامل بها الناس فيما بينهم ويتناقلون أخبارهم بها. يقول فإذا اتصل متصل سأله يوتي أن يمبيا سيم وتموليزا ماذا فقدت ومبتزانيني كم المبلغ الذي فقدته لكياسي جاني ولتشكيبوتيزا ما هي فئته وما هي أوراقه وما هي صفته أو لزيف ها أسمتو نميوكوتا بيسا أسمتو نميوكوتا نميوكوتا الميوكوتا الف موجة الف موجة موجة تنزيكو الف موجة موجة أسمتو نميوكوتا كياسي فلاني كياسي تا بيسا. Sasa yule mwenyewe ndio ataje kiasi chake, ziko vipi zile pesa zenyewe. Sawa? Sasa fa in wasafa lahu, fa in wasafahu lahu sifatan mutabiqa lilwaqi jaza lahu an yu'tiyahu hadhihi al-luqata. Akisifu sifa zile zile zilizopo katika ile mali atampa. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والفضة ثم يلزي وقوس كليتو بوتيزة ذهب نفيدة فقال اعرف وكاءها وعفاصها جوا كليتو بوتيزة نا كلي كتمرة العفاص هو القماش الذي يوضع فيه الذهب والفضة والوكاء الحبل الذي تربت به ile kamba inofungiwa na kile kitambara ambacho imewekwa ile dhahabu na fedha ndani yake. Wa idha tammat sanatun kamila lam ya'rifha ahadun wa lam yattasil bihi ahadun fa innahu yatamallaku hadha almal, mwaka mzima ametangaza hakuna yoyote aliyejitokeza wala alimpigia simu, hapo atamiliki mali hiyo. Lakini wa idha jaa sahibuha ba'da dhalik fawasafaha raddaha ilayhi, hiyo baada ya mwaka akija mwenyewe akisifu kile kitu kwa sifa zake zile zile atampa. Kwa hiyo mtu kama ni muaminifu aokote vitu kama hivyo vya thamani, lakini kama waona mtu utafanya khiana kiwache, kwa sababu ni dhima ile, ni dhima utabaki nayo siku ya kiyama ile. Uambiwe mwana ukutangaza ile mali ya watu wewe uliibiliki pale pale tu ulipookota tu ukatafuta mtu ukamuuzia, ni haramu itakuwa. Thumma qala asharih mas'ala qala law qaddira anna multaqita al-luqata lam yu'arrifaha fa innahu yu'addu ghasiba, law ikikadiriwa kwamba yule aliyeokota kitu hicho cha thamani halafu hajakitangaza, huyu anahesabika ni ghasib, ni mwenye kunyang'anya. Wa min thamma la yahiqu lahu imtilaku hadhihi al-luqata, huyo hapo hatakuwa na haki ya kukimiliki kitu hicho. Wa yajibu alayhi an yu'arrifa al-luqata ba'da dhalik fa in jaa sahibuha dafa'aha lahu wa in lam ya'ti sahibuha, asipokuja mwenyewe tasaddaqa biha biniyati annaha an sahibiha. Shafahamu, asipokuja huyo mwenyewe atakitoa sadaka kwa nia ya yule mwenyewe, thawabu zende kwa mwenyewe. Sawa sawa, tasaddaqa biha biniyati annaha an sahibiha, kwa nia kwamba sadaka hiyo anamtolea huyo mwenye yule aliyepoteza mali hiyo. Masala uha, idha kana inda linsani amwalun au hukuk, zikiwa kwa mtu mali au haki za watu, au rawatib au mishahara au qimatu mushtarawatin lilakharin, wajaba alayhi an yarudda tilka alamwala liashabiha, ni lazima arudishe mali hizo kwa wenyewe. Liqauli nabii sallallahu alayhi wasallam, ala liyadi ma akhadhat hatta tuaddiyahu, ni juu ya mkono ulichokichukua mpaka utekeleze. Fa in qaddara anna al-insana lam yajid malika dhalika al-mal, ikikadiriwa kwamba mtu hakumpata huyo mwenye kumiliki mali hiyo aliyoyokota, fa innahu yajibu alayhi an yabhatha anhu bimiqdari mustata'ihi, hapo lazima ni lazima juu yake amtafute kwa kiasi cha uwezo wake. Fayasalu jiranahu, amuulize jirani wake. Wayasalu man lahu bihi ta'amul, amuulize yule mtu ambaye ana muamala naye. Wayasalu anhu fi wasaili albahthi 'anil nas, kama yasalu anhu fi dalili alhatif, kama atakavyomuulizia katika simu. Au idha kana min ahli baladin akhar saala anhu ahla baladihi, ikiwa huyo mtu ni wa mji mwingine awaulize watu wa mji wake. Au saala anhu safarata baladihi, au aulizie ubalozi wa nchi yake. Hatta yatamakkana min alwusuli ilayhi, mpaka amakinike kumfikia. Fa in ajaza anil wusuli ilayhi ba'da badli mustata'ihi kulli, fa innahu yatasaddaqu bihadha almali biniyati anna alajra lisahibi almal, akishindwa sasa kumfikia baada ya kutoa uwezo wake wote, hapo atamtolea sadaka, ataitoa sadaka mali hiyo kwa nia ya kwamba thawabu zimfikie nani, mwenye mali hiyo. Liannahu yuridu an yatakhallasa min ithmihi, sababu huwa anataka kujinasua na madhambi yake. Fa idha jaa sahibu almal ba'da dhalika khayyarahu baina alajri au raddi almali ilayhi, akija mwenyewe baada ya hapo sasa atamkhiarisha baina ya thawabu au kumrudishia mali. Bwana, ile mali yako niliitangaza mimi mwaka mzima, hukutokea, mimi nikaona nikutolee sadaka eh? Kwa hiyo wewe una thawabu kwa Allah, au wataka nikurudishie ile mali yako niliyotoa sadaka? Sasa kama ni mtu wa dunia, ah, rudishie, mimi sitaki thawabu. Mtu wa dunia huyo utasemaje, sitaki thawabu eh? Lakini kama ni mtu wa haki, mtu wa akhira, ah, basi maadamu umenitolea sadaka, basi mimi nataraji thawabu kwa Allah. Tamam eh? Inatakiwa hivyo. Kwa hii ndio hukumu ya luqata, sampuli hizi nne za mali za luqata. Kuna bwana mmoja siku moja alinipigia simu akaniambia, bwana, nimeokota pesa hapa. Wapi? Njiani hapa nimeokota pesa karibu na Sakina hapa. Sasa nifanye nini? Naambia hukumu yake kama ni nyingi. Kwa nini nyingi? Asema yani, akanificha, yani ni kiasi fulani. Ha, sasa basi kama ni kiasi hicho fulani ni nyingi, wewe watakiwa utangaze mwaka mzima. Nitangaze wapi? Anaambia nitangaze wapi? Naambia utangaze hapo nje ya msikiti, jamani aliyepoteza mali yake mimi ninayo, utangaze kiasi cha mwaka mzima. Au hapo barabarani hapo kama kuna majirani tangaza. Asema sasa nitatangaza vipi na mimi nina haja nazo hizo pesa? Naambia sasa kumbe wewe una haja nazo, umeniulizia nini sasa hukumu? Mbona umeniuliza hukumu sasa? Hii ndio hukumu ya kisheria. Sasa kama unataka sheria, wewe ndio katangaze. Kama hutaki sheria, achukua. Lakini mimi nina haja nazo bwana. Sasa nitakwenda mimi, siwezi bwana. Sasa naambia umeniulizia nini? Kumbe una haja nazo, si ungejificha tu ukazikira nazo ukaenda ukanunua samaki ukala. Eh? Sasa watu wako hivyo sasa hivi. Kwa kama mtu anaona atafanya khiana, afadhali asiokote hiyo mali, aiwache vile vile, aje mtu mwingine aiokote. Lakini kwa kweli kuokota mali ya watu bila kuitangaza ni dhima. Unafahamu? Ni dhima. Kwa kama wewe huna wakati wa kutangaza, mtolee sadaka. Lakini kwamba wewe unanua samaki, sasa manake samaki kilo moja, heti samaki kilo moja bwana, na nyama ongeza hapo. Leo nimeokota pesa bwana. Ah, sio yako hiyo pesa. Huwezi ukafanya hivyo. Lakini uko wapi umaaminifu sasa hivi? Uaminifu huo uko wapi sasa hivi adhi yetu hii? Mtu ukiokota kama hivyo wana, oh, bahati gani leo amenipa Allah. Lakini sivyo bwana. Mtu aliyepoteza mali yake, hakuna anayepoteza mali akafurahika. Mali yenye thamani alafu afurahi, lazima atakuwa na huzuni. Lazima ana huzuni. Sasa Muislamu atakiwa wewe utangaze ili umfurahishe yule mwenye huzuni. Lakini sasa hivi wapi bwana, uaminifu huo uko wapi? Kwa hii ndio hukumu ya luqata. Na hapa ni mwisho wa mujalladi huu wa sharih. Mujalladi wa kwanza, hapa ni mwisho. Unaofuatia ni mujalladi wa pili wa kitabu hiki cha Nurul Basair wal Albab cha Sheikh Saadi rahimahullah. Kwa hiyo hisa inofuatia ni mlango wa bab ish al-itq waqf. Tayyib, wallahu alam.